Păcăruții dulci închin, păcăruții dulci închin, iar ca așa, așa, așa. Iar ședeți vă odihniți, că amușamuș plătiți, că amușamuș plătiți, iar ca așa, așa, așa. Nu cadați cu ochii așa, iar ca așa, așa, așa. Că vă joc eu găina, iar ca așa, așa, așa. Găinușă părpălită, iar ca așa, așa, așa. Din așa vine plătită, iar ca așa, așa, așa. În găinușă cu țăgară, îi rog de bani să nu vă apară. Ia mai beți, mai hodiniți, cu amușamuș plătiți, cu amușamuș plătiți, ia ca așa, așa, așa. Ia nu vă dați dizminteală, până nu dați o coteală, până nu dați o coteală, ia ca așa, așa, așa. Agiucat ați chiuit, ia ca așa, așa, așa. Șamui vremea de plătit, ia ca așa, așa, așa. Ați băut, ați ospătat, ia ca așa, așa, așa. Socoteala aveți de dat, ia ca așa, așa, așa. Ei, din nu mai stați pe chișoare, ia mai viață un gând de moare. Punga mititică, nu din bata de frică, nu din bata de frică, ia ca așa, așa, așa. Lângă-i nevastă să stai, cât e dat tot ai să dai, cât e dat tot ai să dai, ia ca așa, așa, așa. Nevasta din mânioasă, ia ca așa, așa, așa. Scoate o oleacă din casă, ia ca așa, așa, așa. Ședivească-i supărată, ia ca așa, așa, așa. Susărus după apoiată, ia ca așa, așa, așa. Ei, la hartac să nu cantați, e cât e dat tot o să dați. Amuș va vine și va socoti el ghini, și va socoti el ghini, ia ca așa, așa, așa. Va închină păhărele, să va răcoriți cu ele, să va răcoriți cu ele, ia ca așa, așa, așa. Trigăluște de-ați mâncat, ia ca așa, așa, așa. Tot atât aveți de dat, ia ca așa, așa, așa. Chiar de v-ați scântit chișorul, ia ca așa, așa, așa. Tot va vine perceptorul, ia ca așa, așa, așa. Ei, trigăluște de-ați mâncat, ei, tot atât aveți de dat. Ei, chiar de v-ați scântit chișorul, acest album vine să completeze fericit peisajul muzical cu 13 melodii interpretate solistic și în duet de mult îndrăgitele Irina Loghin și Daniela Condurache. Naturalețea exprimării, perfecta omogenizare timbrală, diversitatea tematică fac ca aceste dialoguri muzicale să fie ascultate cu plăcere nu numai din Vălen la Botoșani, ci în orice casă de români.